Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra nie trzeba będzie nosić maseczek na świeżym powietrzu. Nie zapominajmy jednak o dystansie społecznym, podkreślają eksperci. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau zabrał głos w sprawie przyszłości tak zwanych paszportów covidowych. Jest coraz bliżej tego, by zaczęły obowiązywać od przyszłego miesiąca. Rośnie liczba ofiar konfliktu w Strefie Gazy. Od jutra będzie możliwe przebywanie na wolnym powietrzu bez maseczki. Będzie można także korzystać z usług gastronomicznych na świeżym powietrzu. Dozwolona będzie również organizacja imprez okolicznościowych do 25 osób. Rząd znosi część obostrzeń, bo pozwala na to sytuacja epidemiczna. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w TVP Info, że luzowanie restrykcji odbywa się stopniowo. Jutro jest bardzo ważny dzień, bo przede wszystkim będziemy mogli zdjąć maseczki na zewnątrz, a jest to bardzo oczekiwane przez nas wszystkich i pod tym względem jest to taka fundamentalna zmiana. A w dalszej kolejności od poniedziałku wrócą do szkół klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe. To będzie nauka w trybie na razie hybrydowym. O rozsądek w obliczu luzowania obostrzeń apelują eksperci. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz powiedział, że zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa na otwartej przestrzeni nie oznacza, że pandemia wygasła. Dodał jednak, że ryzyko zakażenia na zewnątrz, jeśli zachowamy dystans, jest minimalne. Jeżeli ktoś w przestrzeni publicznej będzie stał w kolejce, stał na przystanku, tam gdzie będą inne osoby, tam gdzie będzie tłoczno, w takim przypadku założenie maseczki absolutnie nie będzie błędem, bo może stanowić dodatkową barierę. Jeżeli ktoś w słońcu idzie po ulicy i przechodzi tylko ktoś metr, dwa od niego, to zarażenie się od tej osoby jest niemal niemożliwe. Od jutra zostaną otwarte także kina i teatry, ale tylko te na świeżym powietrzu. Polska czeka na wprowadzenie w Unii Europejskiej zielonych certyfikatów covidowych. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że to kwestia przyszłego miesiąca. W Łodzi podczas spotkania szefów MSZ Grupy Wyszehradzkiej Czechy i Węgry ogłosiły, że od jutra znoszą ograniczenia w podróżowaniu dla zaszczepionych obywateli obu państw. Minister Zbigniew Rau, pytany, czy Polska dołączy do tego typu porozumień, powiedział, że to kwestia dodatkowych uzgodnień. Jak przypomniał, na Węgrzech szczepienia są prowadzone także preparatami niezatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków. I żeby teraz przystać na to rozwiązanie zaproponowane przez Węgrów, ale także wspieranych przez inne kraje, potrzebna byłaby dodatkowa decyzja ministra zdrowia. Sprawa jest zatem otwarta, resorty się porozumiewają, ale pamiętajmy, że to jest kwestia jeszcze kilku tygodni i w wymiarze europejskim będzie po wszystkim. Zielone certyfikaty szczepionkowe mają zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Rośnie liczba ofiar wojny w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia po nocnych bombardowaniach enklawy liczba zabitych to obecnie 122 osoby. 1/3 spośród ofiar to kobiety i dzieci. Łączna liczba rannych wzrosła do 900. Po południu z Gazy znów posypał się grad rakiet na Izrael. Informację w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Ostatniej nocy Izrael przeprowadził najcięższe od lat bombardowanie Strefy Gazy. Brało w nich udział aż 160 samolotów oraz czołgi stojące przy granicy. Celem uderzeń miały być podziemne tunele Hamasu służące do przemytu ludzi i broni z Gazy do Izraela. Armia twierdzi, że jej żołnierze nie weszli na teren Gazy. Wielu mieszkańców północnych i wschodnich rejonów Gazy w popłochu uciekało w nocy z domów. Część znalazła schronienie w szkołach prowadzonych przez ONZ. W naszej dzielnicy było zbyt niebezpiecznie, żeby zostać. Nawet karetki nie mogły tam dojechać do rannych, dlatego uciekliśmy. Mówi Palestynka Rewa. Liczba zabitych wzrosła do 122, a według Palestyńczyków pod bombami zginął m.in. ojciec z trzema córkami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Palestyńskie media twierdzą, że jest w tej chwili niewielki postęp w negocjacjach między Izraelem a rządzącym w Gazie Hamasem. Mediację prowadzi w tej chwili Egipt. Warszawska policja będzie miała nowy sposób na złodziei samochodów, przestępców i piratów drogowych. Chodzi o system automatycznego odczytywania numerów rejestracyjnych. Czytniki pojawią się m.in. w nieoznakowanych samochodach. Policja będzie też korzystała z monitoringu miejskiego, a także z systemów Krajowej Administracji Skarbowej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak.

seven stars that shine at dirt 3:30 in the morning. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 minut po godzinie 18. Witają Państwa również Zofia Krusewska, Justyna Grabas i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Przywitał nas bardzo słoneczny i taki letni kawałek B-52, B-52's Planet Claire. I tak też pozostaniemy przy tej tematyce letnio-rozrywkowo-relaksacyjnej, która będzie na pewno Państwu mogła towarzyszyć w czasie tego weekendu. Zresztą tego serdecznie Państwu życzę. I osoba, która zawsze była, jest i będzie adekwatna w takich okolicznościach, czyli Ewa Bem w kontekście Bem i Beck, podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę. Mokry czas. tak właśnie bym Państwu tego życzył serdecznie, żeby ten cały weekend był zaopatrzony w dobrą operację słoneczną, tak żebyśmy mogli z tego skorzystać w 100%, potem już w ciągu tygodnia, kiedy idziemy sumiennie do pracy, może padać, niech leje, niech pada nawet śnieg, choć o tej porze roku może byłaby to lekka przesada. Przenosimy się, proszę Państwa, na Wyspy Brytyjskie, choć wykonawcą jest włoski zespół, ale wiadomo, w większości przypadków bywa tak, że zespoły zaczynają funkcjonować dopiero po opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania. Tak jest też w przypadku Planet Funk, a dzisiaj posłuchajmy wielkiego przeboju z 2002 roku, Who Said? Pozostańmy w stałym kontakcie. Piszcie Państwo do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w sprawach muzycznych, merytorycznych, ale i takich zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Trochę abstrakcji też nie zaszkodzi, jeżeli coś będzie akurat trafiało w sedno, z przyjemnością to zacytuję na antenie. i też dochodząc do pewnych wniosków swoich życiowych, czasem jakieś takie nawet zupełnie oderwane od rzeczywistości prawdy sprowadzają nas na ziemię, pozwalają funkcjonować w tej rzeczywistości, w której wszystko jest obiektywne, ale tylko z perspektywy subiektywnej. Tak to, proszę Państwa, jest i właśnie o tym jest też ta piosenka, że trudno jest nie wierzyć w nic i trudno się z tym nie zgodzić. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Raz, dwa, trzy, zawsze na propsie, proszę Państwa, tego się słucha po prostu fenomenalnie, ale to jest oczywiście moje skromne zdanie na ten temat. Przed nami zagłębienie się w muzykę etniczną, ale w zupełnie nowoczesnej formie, która już właściwie przekracza XXI wiek i to połączenie daje nam w rezultacie coś niebywale interesującego. The Blue Boy i Remember Me. Zawsze zwyczajowo odnoszę się do jakiegoś fragmentu historii polskiej muzyki rozrywkowej. Z reguły staram się znaleźć i puszczać piosenki, które są jakby bardziej skanalizowane w tym przedziale, w którym sam też funkcjonuję, muzyki alternatywnej, muzyki, która była wcześniej nazywana big beatem, mocnym uderzeniem. W tym wypadku odniosę się do znanego i właściwie można powiedzieć ojca, prekursora muzyki rytm and bluesowej, Tadeusza Nalepy, ze swoim zespołem Breakout i z tym bardzo przewrotnym tekstem, który właściwie tutaj robi też bardzo dużą grę. Zresztą całokształt jest, myślę, na zawsze historycznie wzorcem jakiegoś czasu. Poszłabym za tobą i Breakout. No i ten wniosek końcowy w piosence Breakoutów, który zaśpiewała Mira Kubasińska, jest po prostu powalający. Posłabym za tobą, ale nie chce mi się za chłopcami latać. No proszę państwa, tak po prostu może też być. Właściwie natura ludzka nie zna żadnych ograniczeń i w tym wypadku może być naprawdę różnie, tak jak z mężczyzną i z telefonem. Też jest, wiadomo, różnie, choć może być też tak samo. A ja się odniosę do bardziej romantycznej nuty, która też może się przewijać, szczególnie wśród tych, którzy akurat może się zakochali, znaleźli swoją drugą połowę. Odnosi się to do pań czy do panów. Joria Smith i Rose Roach. I want you to get together. Thank you. Tak sobie, proszę Państwa, właśnie wyobrażam syreni śpiew opisywany przy przygodach Odyseusza, kiedy płynął, wszystkim kazał zatkać uszy woskiem, a sam przywiązał się do masztu, tak żeby przeżyć to i wiedzieć, z czym ma do czynienia. Z tym, że akurat w przypadku Jory Smith nie ma tego niebezpieczeństwa, że zostaniemy zjedzeni. A przenosząc się do Polski, na naszą scenę muzyczną, chciałbym przypomnieć, odnieść się do piosenki, która rozpoczęła wielką karierę, niebywale po prostu rozwinąwszą się w olbrzymi sukces, taki nieporównywalny chyba z żadnym innym na naszym rynku muzycznym. Ten Wasz Świat i Oddział Zamknięty, przy tym cała ta histeria, fankluby, piszczące dziewczyny, sprzedaż płyt, która biła na łeb, na szyję, wszystkie inne poprzednie wydawnictwa. Posłuchajmy, Oddział Zamknięty, Ten Wasz Świat ze swoim liderem Krzysztofem Jaryczewskim. 47 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwo w tonacji trójki, a przed nami coś, co na pewno też da się zaklasyfikować jako muzyka rozweselająca, wprowadzająca odpowiedni nastrój, taki na sam początek weekendu, czyli piątek, Piątunio, Chromatics i Shadow. Tak jak można się zmierzyć z Beethovenem w przypadku chemicznych braci, posłuchajmy Symfonia Piąta. Thank you. kamienik mi budówi, cool man, looks smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people kids. Don't hold back. World, don't hold back. You're holding back. The time has come to. You're holding back. The time has come to. About it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, like a sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. World, you're holding back. The time has come to. Don't hold back. World, the time has come to. Don't hold back. The time has come to. Push that button. My finger is on the button. Push that button. My finger is on the button. Push that button. My finger is on the button. Push that button. My finger is on the button. Ja się z Państwem już żegnam. Realizowała Zofia Kruszewska, wydała Justyna Grabasz, prowadził dla Państwa jak zwykle Jędrzej Kodymowski. Na samo zakończenie, tak żebyśmy się dobrze czuli przez cały weekend, James Brown i I Feel Good. Do usłyszenia. Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Can't do no wrong, and when I hold you in my arms, my love can't do me no harm, and I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I wouldn't. I feel good. Ogłoszenie społeczne.